Καλό Αύγουστο, χωρίς νεκρό, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Αυτή εδώ είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν αυτής. Καλύτερα να μην μιλάω, γιατί χθες έλεγα θα είναι πιο έτσι να σας χαιρετήσω, να πούμε καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση σε όσους θα καταφέρουν λίγο να ξεκουραστούν. Εάν δεν γίνει τίποτα φοβερό. Και έγινε. Λοιπόν, η εικόνα χθες από το κέντρο της Αθήνας. Καταρχάς, η εικόνα που παίρνεις από ένα συμβούλιο εφετών, από ένα δικαστικό σώμα, ξανά εκεί το θέμα, ξανά το ίδιο, δικαιοσύνη. Ειλικρινά βλέπω προς τα πίσω τις εκπομπές αυτής της περίοδου και ούτε κι εγώ μπορούσα να φανταστώ ότι τόσο συχνά θα μιλάμε για τη δικαιοσύνη. Σε τόσο μεγάλες αναντιστοιχίες μεταξύ της μίας και της άλλης περίπτωσης. Ένα συμβούλιο εφετών που είπε ότι προσποιείται ο Γιάννης Μιχαηλίδης ότι είναι καλό παιδί και δεν το κάνει στα αλήθεια και άρα του αξίζει μάλλον να πεθάνει στην φυλακή. 68η ημέρα απεργίας πείνας. Και μετά διαδήλωση. Και μετά ξύλο. Πολύ ξύλο. Πρόκληση, αστυνομική βία, θανατηφόρα βία. Οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν ότι θέλουν να συμβεί κάτι. Είτε να πεθάνει ένας απεργός πείνας, είτε να σκοτωθεί ή να δολοφονηθεί κάποιος στο δρόμο. Ο τρόπος με τον οποίο επιτίθενται οι εικόνες που βλέπω, και δεν τα ζω κιόλας, δεν ήμουν εκεί, αλλά οι εικόνες που βλέπω στην Αθήνα, ειλικρινά δείχνουν ανθρώπους που δεν έχουν κανένα μέτρο, που δεν έχουν καμία συστολή και ενδεχομένως θα χαρούν και πάρα πολύ σε ένα καλό ξεκαθάρισμα. Καιρό είναι να έχουμε νεκρό. Από το 2008 καιρό είναι να έχουμε νεκρό. Νιώθουν. Έτσι δείχνουν τουλάχιστον. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι και τακτική της κυβέρνησης. Αν είναι πραγματικά δηλαδή μπαίνουν και κακές σκέψεις στο μυαλό μου. Μήπως βολεύει τώρα μια σύγκρουση τέτοιου είδους. Μήπως βολεύει να πάμε στις εκλογές όποτε και αν γίνουν αυτές με ένα ξεκαθάρισμα οι νοικοκυρέοι από εδώ, οι αναρχικοί από εκεί, όσοι δεν, εν πάση περιπτώσει, θέλουν δικαιώματα και τέτοια πράγματα και δεν είναι το σπιτάκι μου σαν την κοπελίτσα την άλλη που πήρε το πτυχίο με 10 και είπε εγώ δεν πάω ποτέ σε καταλήψεις, γι' αυτό πήρε 10 στο πτυχίο και τώρα είναι πρότυπο, κατάλαβες, της αριστείας, γιατί δεν έμπλεξε ποτέ με καταλήψεις, με παρατάξεις, με εκλογές, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εδώ έχεις μία κατάσταση η οποία δεν σε αφήνει να ησυχάσεις ούτε να φύγεις ήσυχος και να πεις, θα μου πεις γιατί να σε αφήσει να φύγεις ήσυχος. Όχι βέβαια. Σκόπευα να σας αποχαιρετήσω, αφήστε τα όλα αυτά, πάμε για το τέλος του δεύτερου μέρους. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει και σας παρακαλώ να το δείτε. Θα είναι και κάτω από την σημερινή εκπομπή, τουλάχιστον στο site στο πίσωσελίδες.gr. Εάν δεν έχει πέσει μπροστά σας, όπου μπορώ τουλάχιστον το δημοσιοποιώ και στο Facebook το προσωπικό μου και όπου είναι και να το δημοσιοποιήσετε και εσείς να το κοινοποιήσετε. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία που γιόρτασε και τα 48 της χρόνια τρομάρα της. Είναι ντροπή να βλέπεις έναν άνθρωπο που τον κρατάνε και αυτό είναι που έπεσε μπροστά στην κάμερα. Φανταστείτε πόσα γίνονται πίσω από την κάμερα. Είναι ντροπή να βλέπεις έναν άνθρωπο που τον κρατάνε 4-5 αστυνομικοί, αλυσοδεμένο με χειροπέδες πίσω τα χέρια, και ενώ τον οδηγούν σε μια κλούβα, προφανώς δεν ξέρω πού, έρχεται ένα άλλο κάθαρμα. Κάθαρμα, γιατί μιλάμε για καθάρματα. Δεν έχω άλλη λέξη. Μάλλον έχω και άλλες πολλές λέξεις, αλλά δεν κάνει, επειδή η εκπομπή ακούγεται και σε ραδιοφωνικές συχνότητες. Κάθαρμα. Και την ώρα που τον έχουν δεμένο, πηγαίνει και του ρίχνει μία μπουνιά, έτσι μέσα στο εφτακάθαρο, χωρίς κανένα, χωρίς καμία πρόκληση, ύπουλα, δεμένος ο άλλος, να μην μπορεί φυσικά να απαντήσει. Το ηχητικό που θα ακούσετε είναι 20 δευτερόλεπτα, αλλά δεν λέει τίποτα μπροστά στην εικόνα. Το ραδιόφωνο δεν μπορεί να τα μεταφέρει όλα, το ξέρετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, να το δείτε. Μπείτε να δείτε την εικόνα αυτού εδώ του ηχητικού που θα ακούσετε, για να καταλάβετε πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποιο ακριβώς είναι το μίσος, γιατί για μίσος πρόκειται, δεν έχω άλλη λέξη. Εγώ αυτή την εικόνα που βλέπω δεν μπορώ να την εξηγήσω αλλιώς. Ο κύριος Θεοδωρικάκος δεν ξέρω αν έχει να δώσει συγχαρητήρια σε μπάτσους με ποτιστήρια, αλλά την εικόνα που βλέπω με έναν άνθρωπο να δέχεται μπουνιά στο πρόσωπο, ακούγεται ο ήχος του χεριού, της γροθιάς πάνω στο πρόσωπο, προφανώς έχει καμιά σπασμένη μύτη, κάτι αυτό, δηλαδή ένα και ύπουλα, και μετά σηκώνεται και φεύγει και πάει και χώνεται ξανά μέσα στο πλήθος των υπόλοιπων αστυνομικών, φοράει κράνος, εννοείται δεν αναγνωρίζεται ούτε διακριτικά ούτε τίποτα, άντε ψάξτε να τον βρεις. Αυτή εδώ είναι μαφία, αυτή εδώ είναι τραμπούκι, αυτή δεν είναι αστυνομία. Ειλικρινά σας παρακαλώ να το δείτε. Ακούστε το πρώτα εδώ, αλλά αν δεν το δείτε δεν θα καταλάβετε για τι πράγμα σας μιλάω. Τον έχει δέσει, για ποιο λόγο τον χτυπάει. Εξήγησέ μου. Τον έδεσε, τον είδα δύο λεπτά από πίσω. Εγώ ειλικρινά δεν έχω λόγια, έχω πολύ άσχημα λόγια για να περιγράψω αυτή την εικόνα που βλέπω. Όλο αυτό ξεκινάει από το μίσος για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, από το μίσος για έναν απεργό πείνας, που η κυβέρνηση, το κυβερνητικό αφήγημα είναι ότι δεν δέχεται εκβιασμούς, όπως δεν δέχτηκε τον εκβιασμό Κουφοντίνα. Σε έναν άνθρωπο που έχει παρανομήσει, προφανώς, ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης είναι ο λεγόμενος και τοξοβόλος. Έχει κάνει ληστεία τραπεζών, ληστεία τράπεζας, έχει αποδράσει από τη φυλακή και έχει ξανασυλληφθεί. Έχει συγκεκριμένη ιδεολογία εναντίον του κράτους, προφανώς, και αυτό μάλλον δεν θα το αλλάξετε ποτέ. Αλλά έχει τις προϋποθέσεις του νόμου, αυτού του νόμου ο οποίος είναι αυτός με βάση τον οποίο βγαίνουν οι δικαστικές αποφάσεις και όχι με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου. Ναι, αυτός ο νόμος λέει ότι αν έχεις κάνει τα 3/5, αν έχεις κάνει τα μεροκάματα στη φυλακή, αν έχεις τις προϋποθέσεις, αν έχεις πάρει άδειες για να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπως έχει κάνει ο Μιχαηλίδης, αν έχεις κάνει συγκεκριμένα βήματα, συγκεκριμένα πράγματα και αν τηρείς συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που τις τηρεί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, ναι, μπορεί να έχει το ευεργέτημα της υφόρων απόλυσης. Το υφόρων απόλυση σημαίνει ότι συνεχίζει εκτεί την υπόλοιπη ποινή του σε κατοίκον περιορισμό. Και έχει το δικαίωμα να πάει στο σπίτι του. Υπό περιορισμό, όχι ελεύθερος μέχρι το επόμενο δικαστήριο όπως ο Λιγνάδης, αλλά θα μου πείτε δεν έχει βιάσει παιδιά ανήλικα, σας είπα εγώ για βιασμούς ανήλικων παιδιών. Σας είπα για ληστεία τράπεζας, σας είπα για το τόξο που κρατούσε εναντίον της Βουλής, που θεωρήθηκε απειλή, σας είπα για την απόδραση, για βιασμούς παιδιών δεν σας είπα, πώς να πάει σπίτι του.

από εκεί όλοι οι άλλοι. Εγώ αυτό το μήνυμα παίρνω. Σας έλεγα και τις προάλλες, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει αυτά τα πράγματα, αυτό που ζούμε συνολικά. Μήπως αυτό που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα είναι ένα ατύχημα. Μπορείς να έχεις ένα ατύχημα όταν χτυπάς ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο στον δρόμο. Μπορεί να έχεις ένα ατύχημα αν πεθάνει ένας απεργός πείνας στα χέρια του κράτους. Ένας νέος άνθρωπος που δικαιούται, όπως και ο Κουφοντίνας, που δικαιούται να λάβει τις ευεργεσίες του νόμου. Είναι δυνατόν να βλέπεις τόσο μεγάλη αναντιστοιχία? Είναι δυνατόν την μία στιγμή να αποφυλακίζεις το λιγνάδι ένα βιαστή παιδιών, να έχεις και την ίδια την πρόεδρο της Δημοκρατίας στην ουσία να τον υπερασπίζεται μιλώντας για την αποκατάσταση της δημοκρατίας αυτόν εδώ τον τόπο, και μετά η αποκατεστημένη δημοκρατία να χτυπά με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους, η αποκατεστημένη δημοκρατία εδώ και 48 χρόνια να καταδικάζει σε θάνατο έναν άνθρωπο επειδή έτσι τις γουστάρει? Καταγγελίες από παντού, βουλευτές να έχουν ή δικηγόρος που υπερασπίζεται τον Μιχαηλίδη να δέχεται ξύλο από τα ΜΑΤ, βουλευτές ο Γρηγοριάδης, ο Κλέωνας, να βγαίνει στη Βουλή και να λέει: μου είπε ο αστυνομικός, τον είχα μπροστά μου, είπα γιατί χτυπάς τον κόσμο και μου είπε φύγε Κλέωνα. Άκου, ο αστυνομικός ξέρει τον Κλέωνα με το μικρό του όνομα. Φύγε Κλέωνα γιατί θα σε από αυτό όσο, και να σηκώνει τον κλομπ. Τα καταγγέλει μέσα στη Βουλή. Οργανώσεις, φορείς, πράγματα, όλοι λένε, εδώ φωνάζουν, υπάρχει βία, ανεξέλεγκτη καταστολή, ένα πράγμα που δεν τελειώνει πουθενά και που κλιμακώνεται, και ο Θεοδωρικάκος δίνει συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που πάνε με τα ποτιστήρια στις φωτιές. Και η δικαιοσύνη. Κακό και τα δικό διωγμένο, κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο, κι ο πάνω κόσμος να είναι οι τροχοί που σ' έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τ' αλφαβητάρι και τις αγάπης λόγια φυλαχτό, για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι, και πήρε την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο, με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός, όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές, και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει. ότι ποτέ δεν ήταν πίτες το χώμα που πατούν να προσκυνούνε. Είναι μια πολύ λυπηρή κατάσταση αυτή η οποία εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή σε έναν Αύγουστο που υποτίθεται ότι είναι ένας μήνας που μπαίνεις σε μια διαφορετική ροή των πραγμάτων, αλλά σε έναν Αύγουστο, σε αυτόν τον Αύγουστο που κινδυνεύεις, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ετοιμάζεται να ξεκινήσει και απεργία δίψας. Η υγεία του είναι ήδη σε μία κλωστή, κρέμεται σε μία κλωστή. Το αίτημά του είναι δίκαιο, το αίτημά του δεν γίνεται δεκτό και μάλιστα με την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών κλείνει το παράθυρο της αποφυλάκησης για πολύ καιρό. Δεν είναι δηλαδή ότι θα το ξαναδούμε την άλλη εβδομάδα το θέμα. Και στην ουσία υπάρχουν δικαστές σε αυτήν εδώ τη χώρα, υπάρχουν δικαστές στη χώρα που έστειλαν τον Λιγνάδη στο σπίτι του. Θα συγκρίνω συνεχώς, ναι, και δεν είναι μόνο αυτές οι υποθέσεις, μιλάμε τόσες μέρες τώρα, τόσους μήνες μιλάμε για τα θέματα της δικαιοσύνης. Κοίταζα που σας έλεγα προς τα πίσω, θέλετε να μιλήσουμε για τον Κώστα Κατσούλη, για το αν έχει δικαιωθεί 8 χρόνια μετά η δολοφονία του, θέλετε να μιλήσουμε για τα δικαστήρια που έσυραν ανθρώπους χωρίς κανέναν απολύτως λόγο για μήνες μέσα στη φυλακή, θέλετε να μιλήσουμε για τον Ινδιάνο, για την Ιριάννα. Θέλετε να μιλήσουμε για το πώς ακριβώς η δικαιοσύνη σε αυτόν εδώ τον τόπο απονέμεται με βάση προφανώς όχι τους νόμους, κυρία Σακελαροπούλου, αλλά με βάση το ποιον έχει απέναντί της. Καθόλου τυφλή δεν είναι η δικαιοσύνη. Λοιπόν, και έχεις μπροστά σου έναν Αύγουστο που κινδυνεύεις να έχεις έναν άνθρωπο νεκρό στα χέρια του κράτους, που κινδυνεύεις να καταλαβαίνετε τι θα γίνει μετά στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Επειδή το καταλαβαίνετε και επειδή είμαι σίγουρος ότι το καταλαβαίνει και ο Μητσοτάκης, γι' αυτό σας λέω ότι μήπως ρε παιδί μου τελικά αυτό επιδιώκει. Το ίδιο αναρωτιόμασταν και με τον Κουφοντίνα. Ο Κουφοντίνας έκανε πίσω, τη σταμάτησε την απεργία πείνας. Ο Μιχαηλίδης δεν φαίνεται ότι θέλει να κάνει πίσω. Θα έχεις έναν άνθρωπο νεκρό μέσα στον Αύγουστο. Όχι οποιονδήποτε μήνα είναι, δεν είναι ο Αύγουστος το θέμα, αλλά θα έχεις μια τέτοια κοινωνική αναταραχή που θα προκληθεί από ένα τέτοιου είδους ενδεχόμενο και θα περιμένεις ότι η κοινωνία θα είναι, δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς δημιουργείς στην κοινωνία. Μόνο το να το επιδιώκεις μπορώ να το δικαιολογήσω. Μόνο αυτή την εξήγηση μπορώ να δώσω. I'm gonna call her on the telephone. Every- διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Παρασκευή 29 Ιουλίου, τελευταία μέρα της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν. Με ανάμεικτα, με δύσκολα, με άσχημα συναισθήματα. Με στοιχιώνει η εικόνα ενός ανθρώπου που δέχεται τέτοιου είδους χτύπημα ενώ είναι με τα χέρια δεμένα με χειροπέδες. Από έναν αστυνομικό, από ένα αργόνο της τάξης, από έναν άνθρωπο που είναι εκεί, υποτίθεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από τον άνθρωπο που έχει κληθεί να τηρεί τους νόμους και το σύνταγμα του κράτους, από τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι έχουν εκπαίδευση. Ό,τι και να έχει συμβεί πιο πριν, δεν ξέρω, με τίποτα δεν μπορώ να δικαιολογήσω αυτή την κατάσταση. Δείτε, θα σας το ξαναπώ πολλές φορές, δείτε σας παρακαλώ το βίντεο, αυτό το χτύπημα. Ένα χτύπημα, τι να πω, σαν να γίνεται συμπλοκή σε ένα χαμετυπίο είναι ο αστυνομικός αυτός, σαν να λειτουργεί ως μαφία. Αλητεία κυριολεκτικά, τι να πω, τσογλάνη. Θυμάστε, έλεγε εκτσογλανισμός, τον έβαλε ο Μητσοτάκης τον όρο αυτό, όχι εγώ. Αν είναι τσογλάνια αυτοί που σας κάνουν αντιπολίτευση, αυτό εδώ τι είναι? Κάθαρμα. Δεν έχω άλλα λόγια, ειλικρινά σας λέω, και στενοχωριέμαι που σας αποχαιρετώ με αυτόν τον τρόπο και με τέτοια ένταση, γιατί δεν με αφήνει να ησυχάσω η εικόνα αυτή. Η εικόνα των ανθρώπων που χθες υπέστησαν όλη αυτή τη βία. Δεν με αφήνει να ησυχάσω κυρίως η εικόνα, δεν την έχω αυτή την εικόνα, δεν τη βλέπω ποτέ, δεν θα τη δούμε και ποτέ, είναι πίσω από κλειστές πόρτες. Η εικόνα εκείνης της ομάδας των δικαστών, οι οποίοι έφτασαν να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους για την αποφυλάκηση ενός ανθρώπου, για την αποφυλάκηση ενός ανθρώπου την οποία δικαιούται με βάση τους νόμους, βεβαίως, τους νόμους τους εφαρμόζουν κατά το δοκούν, δεν θα τους κατηγορήσει ποτέ κανένας ότι παρανόμησαν. Ναι, με ένα, δύο, τρία, τέσσερα κριτήρια, αλλά πάντα είναι στην κρίση του δικαστή, όπως ήταν στην κρίση του δικαστή να στείλει τον Λιγνάδη στο σπίτι του και τον Μιχαηλίδη τον στέλνουν στο θάνατο και μετά φεύγεις από εκεί. Θέλω να τη δω, δηλαδή προσπαθώ να τη φανταστώ αυτή την εικόνα. Φεύγεις από αυτή την κλειστή αίθουσα και μετά πας στο σπίτι σου, συνεχίζεις τη ζωή σου κανονικά, έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου. Και όχι μόνο έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου, αλλά θεωρείς ότι υπηρετείς το κοινό καλό, ότι απονέμεις δικαιοσύνη, ότι είναι στα χέρια σου οι ζωές των ανθρώπων και ότι δικαίως έχουν φτάσει στα χέρια σου οι ζωές των ανθρώπων. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να σας αποχαιρετήσω. Καταρχάς σας χρωστάω μια καλή είδηση. Έτσι λίγο, μήπως τυχόν αλλάξει το κλίμα, αλλά και μέσα σε αυτή την καλή είδηση δυστυχώς κρύβεται μια παγίδα. Ο κύριος Κρέκας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, χθες με τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για το θέμα της μη προστασίας των προστατευόμενων περιοχών, αυτό φέρνει το πολυνομοσχέδιο του, μετά τις αντιδράσεις για την συγκεκριμένη παράγραφο, το κομμάτι γάμα του πολυνομοσχεδίου, το απέσυρε. Απέσυρε εκείνο το κομμάτι που λέει ότι μέσα στις νατούρα μπορείς να κάνεις φωτοβολταϊκά, αιωλικά, δρόμους, ξενοδοχεία, εξορίξεις, ακούτε, εξορίξεις μέσα στις περιοχές νατούρα, αρκεί να είναι έξω η είσοδος του εργοταξίου, και άλλα πολλά, να τα κάνεις βοσκοτόπια, να τα κάνεις της νατούρα πάντα. Λοιπόν, και αυτό όλο φεύγει. Θα μπορούσες να πεις μέχρι εδώ, αν διαβάσεις την είδηση μέχρι εδώ, ότι είναι μια νίκη των κινημάτων, των ανθρώπων, των συλλογικοτήτων, των εκατοντάδων ανθρώπων που μπήκαν στη διαβούλευση και τους έκραξαν για αυτά που γίνεται. Θα ήθελα και εγώ να είμαι πολύ χαρούμενος και να σας πω νικήσαμε. Το καλύτερο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα νικήσουμε κάποτε. Αλλά ο Σκρέκας είπε ότι θα το ξαναφέρει. Τέλος Αυγούστου λέει. Δηλαδή έδωσε και ημερομηνία, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα λεφτά. Περιμένουν και κάποιοι να επενδύσουν. Δεν μπορεί να περιμένουν οι άνθρωποι αιώνια. Απλά τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έχουμε ένα προστατευόμενο τόπο που καίγεται, Δυδαδιά. Έχει φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Είναι κακό το timing, ρε αδερφέ. Τώρα θα καταλάβουν εκεί οι επενδυτές. Για ένα μήνα παραπίσω δεν γίνεται. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα τα βγάλετε τα λεφτουδάκια σας. Οπότε θα το ξαναφέρει. Δεν μπορώ να σας μιλήσω ούτε και εκεί για νίκη. Ας πούμε ότι είναι μια προσωρινή νίκη. κάποτε θα νικήσουμε. Μηνύματα δικά σας τα τελευταία. Η Χρυσούλα από τη Ρόδο. Θέλω και εγώ, μου λέει, να σου γράψω λίγα λόγια για την υπόθεση Λιγνάδη. Μία από τις αρχές που έχω στη ζωή μου είναι η εξής. Δεν γίνεται να μην με αδικήσουν στη ζωή μου. Αυτό το ξέρω. Όμως όσο περνάει από το χέρι μου, θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην αδικήσω εγώ κανέναν. Στην υπόθεση του παιδοβιαστή, η έκθεση στην αδικία είναι βαριά από πολλές πλευρές. Όλοι είμαστε θύματα. Στις ανώμαλες ορέξεις, στις διασυνδέσεις, στους κατέχοντες εξουσία και αξιώματα. Αυτό με θλίβει βαθιά. Όμως το πιο τραγικό για μένα δεν είναι αυτό. Η εξουσία πάντα έτσι ήταν και εγώ τουλάχιστον δεν έχω μεγάλες προσδοκίες. Το τραγικό είναι ότι μιλώντας με έναν γνωστό μου, μου έλεγε, φιλοκυβερνητικό μάλιστα, μου έλεγε ευθέως ότι ο Λιγνάδης είναι αθώος και ότι ο μόνος λόγος που καταδικάστηκε ήταν η ένορκη. Ναι, υπάρχει και αυτό το περί δικαίου αίσθημα και υπάρχουν και αυτοί που νιώθουν αδικημένοι γιατί ο καλλιτεχνικός διευθυντής καταδικάστηκε. Και δυστυχώς ζουν ανάμεσά μας. Άραγε αν ήταν τα παιδιά τους, θα έλεγαν το ίδιο. Τι θα πούν άραγε αυτοί στα παιδιά τους, αν ποτέ εκφράσουν την επιθυμία να γίνουν ηθοποιοί, θα τους δώσουν την ευχή τους, ελαφρά την καρδία. Αντώνη, από την αρχαία Ολυμπία, κρατώ τα μηνύματά σου. Λέει πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Αυτά το καταλαβαίνεις, θα τα κρατήσω για μένα, δεν θα τα διαβάσω. Λέει όμως και πολύ καλά λόγια για εσάς, τους υπόλοιπους ακροατές, ο Αντώνης, ότι σε γενικές γραμμές έχουμε κάνει καλή ομάδα αυτόν τον καιρό. Κρατήστε μόνο αυτό, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλή ξεκούραση, Αντώνη. Για τα χθεσινά που σας έλεγα για την έκθεση της Στατιστικής Αρχής για τα ποσοστά της φτώχειας, ο φίλος ο Στάθης από το Ηράκλειο μου γράφει: «Τριμελής οικογένεια με παιδί 10 ετών», που σας έλεγα, για δείτε τα εκαθαριστικά σας, να δείτε που ακριβώς είστε. 13.000 δηλωμένο οικογενειακό εισόδημα, χωρίς άλλες 5 αδήλωτο που μας χαρίζουν οι γονείς. Θα βάλω και τα επιδόματα παιδιού και στέγασης που ανέρχονται στο ποσό των 2.184 ευρώ. Μου δίνει αναλυτικά το εκαθαριστικό του Στάθης. Σύνολο 20.184 ετησίως ή αλλιώς 1.682 μηνιαίως. Αν αφαιρέσουμε το ετήσιο ενίκιο, δηλαδή τα 6.600, μας μένουν 5.500, 550 μου λέει μηνιαίως, θεωρείται λογικότατο για τις προδιαγραφές του σπιτιού, θα μας μείνουν 13.584 για να περάσουμε όλο το χρόνο. Αποτέλεσμα, πόσες ακάλυπτες ανάγκες ισορρευμένες, χωρίς περιθώριο για αποταμίευση, έστω και 100 ευρώ ετησίως. Διακοπές έχουμε να πάμε από το 2018 και αυτές 4 μέρες σε φτηνό ξενοδοχείο του Πειραιά. Ακόμα και στα Χανιά έχω να πάω κοντά 2 χρόνια. Καμιά ψυχαγωγία πέραν από μια ταινία που και που, η σπάνια έναν καφέ. Καμιά προληπτική ιατρική πράξη, ενώ στον οδοντίατρο έχω να πάω 3 χρόνια. Με 20.000 ετησίως, ίσα ίσα που δεν πεινάμε, ίσα ίσα που πληρώνουμε τους λογαριασμούς, ίσα ίσα που καλύπτουμε τις βασικές μας μετακινήσεις και πολύ φτωχικά την ένδυση και την υπόδηση. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν το διαθέσιμο εισόδημα ήταν 12.000 ευρώ. Άκου όριο φτώχειας τα 5.629 ή τα 11.064 για τετραμελή οικογένεια. Όπως καταλαβαίνετε, ο Στάθης όχι μόνο δεν είναι φτωχός, αλλά είναι πολύ πάνω από το όριο της φτώχειας με το εισόδημα που δείχνει το εκαθαριστικό του. Με το τι δείχνουν όμως οι ανάγκες του και το τι δείχνουν οι δυνατότητές του να καλύψει. Σε ευχαριστώ πολύ, Στάθη, για το μήνυμα αυτό. Αυτή είναι η ζωή μας ακριβώς. Αυτή είναι η ζωή μας. Να τα φέρνεις τσίμα-τσίμα, να τα φέρνεις από εδώ, να τα φέρνεις από εκεί. Ακόμα και αυτό καμιά φορά μπορεί να σου λέει ότι υπάρχουν και χειρότερα. Ξέρεις κάτι, μπορεί να λειτουργεί και ανάποδα. Μπορεί να το διαβάζεις ότι το όριο της φτώχειας είναι στα 11 και εσύ να λες, ρε γαμώ, το εγώ είμαι στα 20. Καλά είμαι. Καλά είμαι. Καλά είμαι. Μη μιλάς. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre. siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ο Χρήστος μου γράφει πάλι αυτό το συνέστημα του να μην μπορείς, να μην μπορείς να αρθρώσεις λέξη. Ούτε καν αυτό το τετριμένο και ανούσιο καλό καλοκαίρι. Τουλάχιστον να καταφέρω να σε ευχαριστήσω, μου λέει, για το διάλογο, τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και να ευχηθώ να πάρεις, να πάρουμε όλοι, Χρήστο, τις ανάσες που χρειαζόμαστε για να ανταμώσουμε ξανά. Ο Ηρακλής από την Μεσαρά. Γεια σου Ηρακλή. Έπιασα, μου λέει, το καθαριστικό όπως είπες. Κλάμα αυτό, κλάμα κι εγώ. Άρχισα να το διπλώνω όπως τον χάρτη που δίπλωσε ο Μητσοτάκης. Ανατολικά ερημιά, δυτικά μας παίρνουν, δεν μας δίνουν. Νότια θάλασσα και βορρά τα λαγωνικά και οι σκύλοι. Λέω κάτσε καλά και άρχισα να διπλώνομαι εγώ. Κόψε το, ανακόψε τα, άλλο στο τέλος έμεινε το ψαλίδι και πολύχρωμα κομφετή. Λέω τι γίνεται ρε φίλε. Μετά από λίγο λέω για κάτσε ρε αδερφέ. Πρακτικά, όπως παλιά. Τρεις στο λάδι, δυο στο ξύδι, ούτε λάδι, μόνο ξύδι. Λέω δεν μπορεί. Μετά θυμήθηκα. 10 χρόνια μνημόνια, κάποια χρόνια καραντίνα και μια πρίκα σχεδόν 40 δις στο νέο γαμπρό που ανέλαβε τα ηνία. Πιάνω το λογαριασμό του ρεύματος. Εντάξει, μην νομίζεις, ή πια δύο υπογλώσσια πιο πριν. Με αυτό που αντίκρισα, ένα υψηλό εγκεφαλικό πέρασε ξόφαλτσα. Ας είναι καλά τα χάπια. Παίρνω το εκαθαριστικό, φορώ επιτιδεύματος, προκαταβολή 80% για ανύπαρκτα εισοδήματα για την άλλη χρονιά κλπ. Κλπ. Άσε τον εύκα, εκεί δεν υπάρχει σάλι ούτε για γραμματόσημο. Ανασφάλιστοι όλοι το λοιπόν και να τρέχουν έντοκα τα καθυστερημένα καθυστερούμενα. Λέω δεν μπορεί ρε φίλε, είμαι φτωχός, όμοντιε, τι ξεφτύλα. Λέω δεν γίνεται αδερφέ, κάτι θα κάνουμε. Και άρχισα να κόβω, να διπλώνω και να ξεδιπλώνω από την αρχή. Έξω ο ήλιος λάμπει, αδιάφοροι άνθρωποι, σκυφτοί και μουρτζούφλιδες, πατάνε τις μίζερες μέρες της ζωής τους. Λέω, οκ, okay, αδερφέ, έχουμε ραφάλ και λιμουζίνες, τώρα θα σκάς για το κοινωνικό κράτος. Είναι καλοκαίρι έξω, έχουν ανθίσει οι κήποι, κάθε λογής λουλούδια ξεπροβάλλουν. Επίδαυρος, λιγδιάριδες, τα παιδιά στη φυλακή, απεργία πείνας, αλλά ποιος νοιάζεται. Και δεν άνοιξε ακόμα ο ζωολογικός, υπέραχη, υπέροχη πραγματικότητα. Πιάσε δύο καραφάκια ρακί, έξω βρέχει πίσα. Σε ευχαριστώ, Ηρακλή. Η Χρύσα μου γράφει: μερικά νομίζουν ότι με το να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και κόμματα που συμβάλλουν στο να καταλάβει η Νουδού την κυβέρνηση δεν θα ξεπέσουν ποτέ. Κάνουν ξόρκια για να μην βρεθούν στην κοινωνική τάξη της οικογένειας από την οποία προέρχονται. Έχουν και κάτι αιμονές περί αυτοδημιούργητου και τέτοια. Είχα και φιλίες με τέτοια άτομα δυστυχώς. Έκρυβαν τόσο επιδέξια το μικροαστικό τέρας που φύλαγαν μέσα τους. Και η Γαβριέλα μου γράφει: αυτός είναι ο ορισμός του νεοφιλελέ καπιταλισμού και της νέας φτωχοποίησης. Να ζεις σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες, με χιλιάδες καταλήματα και να μην μπορείς να πας διακοπές. Όχι ένα στους τρεις, αλλά σίγουρα πολύ παραπάνω. Τα τρία τελευταία είναι δημόσια μηνύματα κάτω από την σημερινή, από τη χθεσινή εκπομπή, στην σελίδα, στο Facebook των πίσω σελίδων. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το τέλος, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής πρέπει να είναι αφιερωμένο σε εκείνους που χρωστώ ένα ελάχιστο, ένα μικρό έστω. Ευχαριστώ. Φυσικά, πρώτη-πρώτη, η ομάδα του The Press Project, ο Κωνσταντίνος, ο Θάνος, τα άλλα τα παιδιά που δεν γνωρίζω προσωπικά, η Γογό, η Νεκταρία, οι άνθρωποι που στηρίζουν μια πρωτοβουλία, μια ιδέα του Κώστα του Εφήμερου, που επίσης δεν είχα την τύχη να γνωρίσω, αλλά που με φιλοξενούν τα τελευταία, τον τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου, και που νομίζω ότι κάνουμε καλή δουλειά και αντιστεκόμαστε όσο μπορούμε. Μιλώ στο πρώτο πληθυντικό, θεωρώντας τον εαυτό μου κομμάτι της ομάδας αυτής, και είμαι πολύ περήφανος και ευχαριστώ ξανά για την φιλοξενία εκεί. Βεβαίως τα ραδιόφωνα, τους πομπούς που δέχονται να είναι και οι πίσω σελίδες μέσα στο πρόγραμμά τους. Δεν είναι και τόσο απλό, δεν είναι και τόσο εύκολο, πρέπει να ξέρετε, με την έννοια του ότι δείτε λίγο τι γίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Οι χαραμάδες που μας δίνονται, και εννοώ και σε μένα και σε εσάς, γιατί και ο δικός σας ο λόγος περνά μέσα από τις συχνότητες αυτές, είναι σημαντικές, και προσωπικά οφείλω ένα ευχαριστώ, θα τους αναφέρω ονομαστικά, τους σταθμούς και τους ανθρώπους των ραδιοφωνικών σταθμών που φιλοξενούνται οι πίσω σελίδες. Ο Καβάλα News, ξεκινώ από ψηλά, από πάνω προς τα κάτω, στην Καβάλα, στη Θάσο, στη Δράμα, και ο Τάσος ο Αποστολίδης ασφαλώς εκεί, η Λέσβος, στο νησί 99FM, τα παιδιά του συνεταιρισμού εκεί, ο Θράσος, η Ανθή, η Μαρία, ο Στρατής, σας ευχαριστώ πολύ παιδιά. Η Ικαριακή Ραδιοφωνία, πάμε λίγο πιο κάτω, στην Ικαρία, ο Δημήτρης ο Φιλιπποπολίτης, και εκεί ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στην Ήπειρο, απέναντι, ο Εν Πλό και ο Θάνος ο Αναστασίου, που επίσης έχουμε μιλήσει πολύ καλά. Όλοι αυτοί που σας λέω μέχρι τώρα, ή εκτός Κρήτης, είναι άνθρωποι που δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, πρέπει να ξέρετε, και γι' αυτό θεωρώ ακόμα σπουδαιότερο το να σε εμπιστεύονται, το να εντάσσουν τη φωνή σου στο πρόγραμμά τους, και να αποτελείς μαζί τους, έστω και αν δεν έχεις βρεθεί ποτέ από κοντά, πολλές μικρές ή μεγάλες όμορφες ομάδες. Πάω παρακάτω, Θεσσαλία, στα Τρίκαλα, η ραδιοφωνική Λέσχη και η παρέα των παιδιών εκεί, με επικεφαλής τον Κώστα Θεοδόρου. Στη δυτική Πελοπόννησο και στα Ιόνια νησιά, Ζάκυνθο και Φαλονιά. Και Ηλία, ο Ιόνιον FM φυσικά, ο Δημήτρης ο Κολόκας και όλοι οι μεγάλοι και ιστορικοί εκεί παρέα ενός ραδιοφωνικού σταθμού, που έρχεται από πάρα πολύ παλιά και ασφαλώς επίσης είναι τιμή μου να με φιλοξενεί. Στην Στερεά Ελλάδα, το Mega Radio, στην Λιβαδιά και για όλη τη Βιωτία, ο Λεωνάρδος Μητάς, και στην Λαμία και στη Φθιώτιδα, ο Νίκος ο Σαμούρκας από το Ράδιο Ρούμελη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και βεβαίως η Κρήτη, η Μαρία Τσαγκαράκη στον ηχο FM, τους κριτικούς τους ξέρω ασφαλώς από κοντά. Η Μαρία Τσαγκαράκη στον ηχο FM για Ιερά Πέτρα και Άγιο Νικόλαο και όλη η ομάδα των παιδιών εκεί. Ο Μανώλης ο Δασκαλάκης στην Σιτία, στον Style FM 100. Ο Σταύρος ο Ρακιτζής στο Ρέθυμνο, στο στούντιο Ρέθυμνο 980, κάθε μεσημέρι εκεί στις 12, ευχαριστώ πολύ. Και ο Γιάννης και ο Νίκος Αγγελάκης στα Χανιά, στον Crete FM 101,5. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Les amants étaient chez moi et me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon. Χρειάζεται μια διευκρίνηση για το Ηράκλειο. Όπου έχω πάρει πολλά μηνύματα, εξάλλου εδώ στο Ηράκλειο τα λέμε και κατηδίαν πολύ συχνά, πολλοί μου έχετε πει γιατί πια δεν ακούγονται οι πίσω σελίδες στο Ηράκλειο από τα Χριστούγεννα και μετά, στον Star FM που ακούγονταν κάθε μέρα στις 8 το πρωί. Εδώ υπήρξαν διάφορα προβλήματα, δεν έχουν να κάνουν με την εκπομπή και με μένα, έχουν να κάνουν με την ιδιοκτησία του σταθμού, Ο Star FM που στην αρχή ήταν κόκκινο Κρήτης, ως κόκκινο φυσικά δεν χωράω πια εκεί, αλλά μετά όταν σταμάτησε να είναι κόκκινο Κρήτης χωρούσαν και οι πίσω σελίδες. Μετά όμως ήρθε η διαδικασία πώλησης του σταθμού, η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό. Και ενώ ήταν να κρατήσει 1-2 μήνες, τελικά κράτησε όλη σχεδόν την σεζόν αυτή από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα. Ο σταθμός παίζει πια μόνο μουσική, δεν έχει κλείσει φυσικά. Και όλοι περιμένουμε στην καινούργια ιδιοκτησία αν θα χωρούν και οι πίσω σελίδες και όλες οι υπόλοιπες εκπομπές και το πρόγραμμα κλπ. Αλλά αυτά δεν έχουν να κάνουν με μένα. Αυτός πάντως είναι ο λόγος που δεν ακούγονται οι πίσω σελίδες στο Ηράκλειο. Μείναμε, εγώ προσωπικά έμεινα σε μια στάση αναμονής, δεν έχει αλλάξει συχνότητα η εκπομπή, δεν υπάρχει σε καμία συχνότητα, περιμένοντας, θα δούμε από την καινούργια σεζόν πώς θα είναι τα πράγματα, αλλά με αυτά τα δεδομένα στο Ηράκλειο δεν ακούω ουδείς προφήτη στον τόπο του, λέει η παροιμία, και εντάξει όχι δεν είναι έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση το Ηράκλειο δεν ακούει ραδιοφωνικά τουλάχιστον από πόμπο τις πίσω σελίδες τους τελευταίους μήνες. Ελπίζω ότι θα αλλάξει αυτό από την καινούργια σεζόν, από το Σεπτέμβρη ή λίγο πιο μετά, θα δούμε. Οι πίσω σελίδες φιλοξενούνται και στο cretanews.gr και ευχαριστώ φυσικά τον φίλο, τον Λευτέρη τον Τζουανάκη, καινούριο site για την Κρήτη με πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και με άποψη κυρίως. Και βεβαίως στις πλατφόρμες των podcast, στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast και στο Mixcloud. Και στην σελίδα βεβαίως, στο πίσωσελίδες.gr. Δόξα τω Θεώ, τρόπους αρκετούς έχουμε για να βρισκόμαστε. Διαλέγετε τον πιο αυτόν που σας ταιριάζει περισσότερο, αυτόν που κουμπώνει πιο πολύ με τις δικές σας ανάγκες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης χρωστάω στον Δημήτρη από το Λονδίνο. Επίσης άνθρωπο που δεν έχω δει ποτέ κατηδίαν, αλλά που έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το στήσιμο των πλατφορμών για τα podcast. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με αυτό, του αρέσει η εκπομπή και ο ίδιος ήρθε να βοηθήσει. Και ειλικρινά οφείλω ένα τεράστιο, του τα έχω πει πολλές φορές κατηδίαν στα μηνύματά μας. Δεν έχουμε βρεθεί ακόμα από κοντά, κάποτε θα γίνει και αυτό. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Το τελευταίο, το μεγαλύτερο, το πιο θερμό ευχαριστώ ασφαλώς απευθύνεται σε εσάς. Καλά τα λέει ο Αντώνης, νομίζω ότι κάνουμε καλή ομάδα. Να ξεκουραστείτε, να πάρουμε δυνάμεις όσο γίνεται. Δεν σας αφήνω, δεν χωρίζουμε σε καλό κλίμα με αυτά που γίνονται. Δεν τη φανταζόμουν έτσι την τελευταία εκπομπή. Ελπίζω να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Θα τα πούμε σε ακριβώς ένα μήνα από σήμερα, στις 29 Αυγούστου, που είναι η τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου, και όταν θα ξαναμπαίνουμε σιγά σιγά σε ροή. Περιμένω τις γνώμες σας, αν θέλετε, για το τι θα μπορούσε να προσθεθεί, τι θα μπορούσε να αλλάξει στις πίσω σελίδες. Μου έχετε πει ήδη κάποια πράγματα, για παράδειγμα να έχει την λίστα, την playlist κάθε μέρα κάπου αναρτημένη για τις μουσικές. Θα το δω, δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά θα το δω. Και άλλα πράγματα ενδεχομένως. Θα χαρώ πολύ να πάρω τις προτάσεις σας για το τι άλλο, πώς αλλιώς θα φανταζόσασταν αυτή την επαφή μας, αυτή την εκπομπή. Μόλις τελειώσει αυτό το θυμωμένο τραγούδι του Νίνο Ρότα, το Καντζόνε Αραμπιάτα,